uzależniony od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O losach Zjednoczonej Prawicy w Warszawie rozmawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości. To, czy będziemy zdrowi, w 70% zależy od nas, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej po nowych danych o zakażeniach koronawirusem. Na stołecznych Starych Powązkach żegnany jest wybitny dyrygent i kompozytor Jan Kręc. Czy Zjednoczona Prawica nadal będzie zjednoczona? Niewykluczone, że odpowiedź na to pytanie poznamy jeszcze dzisiaj. Od niespełna godziny trwają rozmowy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłej koalicji. Jaka będzie to przyszłość? O możliwe scenariusze pytam Sylwię Białę, która jest przed siedzibą PiSu na ulicy Nowogrodzkiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że wszystkie scenariusze są możliwe, choć nikt już dziś nie mówi o rządzie mniejszościowym. W spotkaniu biorą udział między innymi prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Radosław Fogiel mówił dziś w Polskim Radiu, że prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił koalicjantom warunki, na jakich Zjednoczona Prawica może dalej funkcjonować. Pan minister Zbigniew Ziobro usłyszał warunki, oczekiwania, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość wobec Solidarnej Polski, wobec koalicjantów, i czekamy na jego odpowiedź. Niewykluczone, że odpowiedź zostanie przekazana po godzinie 15. O tej godzinie zbiera się bowiem zarząd Solidarnej Polski. Politycy PiSu podkreślają, że negocjacje z porozumieniem Jarosława Gowina są bardziej zaawansowane niż rozmowy z Solidarną Polską. A relacjonowała Sylwia Białek. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 974 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. To drugi najwyższy dzienny przyrost nowych zakażeń od początku pandemii. To, czy będziemy zdrowi, w ponad 70%. Zależy od nas, zaznacza prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. Dezynfekcja, zachowanie odległości i noszenie masek to podstawowe elementy zachowania bezpieczeństwa nie tylko dla nas samych, ale dla całości społeczeństwa. Środowisko lekarskie apeluje do wszystkich, by zachowywać te podstawowe zasady ostrożności. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano dzisiaj w województwie mazowieckim, 164. Na kolejnych miejscach są województwa małopolskie i pomorskie. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Polskiego Radia i Świata Kultury żegnają w Warszawie Jana Kręca. Wybitny polski dyrygent i kompozytor, wieloletni dyrektor Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, zmarł 15 września w wieku 94 lat. Dyrygent Jerzy Maksymiuk wspomina Jana Kręca jako wspaniałego człowieka i artystę. Wielki to był dyrygent, wielki człowiek, wielki humanista. Obszerny repertuar, od klasyki do romantyzmu. Otella pamiętam, jak dyrygował. Wspaniale. Ten pierwszy akord był nadzwyczajny. Nadzwyczajne wykonania pozostawił. Ogromny dorobek. To jest gigant dyrygent. Takich nie ma wielu. On bardzo dbał o brzmienie orkiestr. Szkoda wielka dla mnie osobista, ponieważ nie mam do kogo dzwonić. Jan Kręc był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uhonorowano go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi czy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Pakt Warszawski do Archiwum Akt Nowych. Dokument jest oryginałem podpisanym przez wszystkie państwa, sygnatariuszy Układu Warszawskiego z 1955 roku. Sojusz polityczno-wojskowy tworzyły państwa tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą Związku Radzieckiego. Jak powiedział podczas uroczystości wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, przekazanie dokumentu jest symbolem, który sprawia, że Układ Warszawski jest już tylko elementem historii. W sposób symboliczny oddzielamy się od tego układu, uznając, że jest on wyłącznie dokumentem o charakterze archiwizacyjnym. Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Pałacu Rady Ministrów w Warszawie, a wszedł w życie 4 czerwca tego samego roku. Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak powiedział, że dokument będzie cenną pozycją i świadectwem historii najnowszej. Zasób Archiwum Akt Nowych pełen jest dokumentacji władz komunistycznych, władz PRL-u. Jeszcze dziś na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych pojawią się fotokopie Paktu Warszawskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wciąż w wodzie do połowy. Zbyt krótka chwila, byś mógł się zatrzymać, zobaczyć świat innych oczyma. Kogo dzisiaj w tej grze pokona? Czy starczy czasu, by wciąż zaczynać od nowa? Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. A mnie popłynie. A mnie utonie. Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłynie. Ani nie utoniesz. Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłyniesz. Sławek Krzenowski i do połowy. Czekamy na więcej nagrań młodych artystów, debiuty małpopolskieradio.pl. Ale w tej chwili przed nami konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. W ramach voucheru, które mogą Państwo wygrać, jest nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, oczywiście dwie doby, śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, także z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, jest też bilard, zabawy na konsolach gier elektronicznych, miejsce postojowe, biblioteczka i darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać taki voucher, to proszę nam wysłać jedno zdanie pod numer 73533. Przypomnę, 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A w tym zdaniu proszę napisać słowo jak najbardziej na czasie. Jesień. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Bardzo bym prosił coś z Shona i Twain. Może, kurczę, jaka tam jest taka fajna. Men I feel like a woman? Let's go, girls. I'm going. chance to get out of the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being a woman is a prerogative to have a little money. Oh, oh, oh, we're totally crazy. Forget I'm a lady. Men should short skirts. Oh, oh, oh, really go wild, yeah, do wind and sky. Oh, oh, oh, get in the action. Feel the attraction. Come on my head, do what I dare. Oh, oh, oh, I wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. W Trójce Shania Twain. Od wczoraj, od 15.31 mamy jesień, stąd ta jesień powraca i powraca w naszych myślach, bo zastanawiamy się, jaka będzie. Czy będzie ciepła, czy może śnieg spadnie na przykład w październiku. Ale życzę Państwu, żeby spadł dopiero jakoś tak w grudniu, najlepiej 24 i przetrwał przez całe święta. 22.73 klub UKF małopapolskieradio.pl. Pani Iza przypomina, że dziś 90. urodziny Raya Charlesa i bardzo prosi w poczcie dziś o piosenkę I Can't Stop Loving You. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. So long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal. Since we've been apart, yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. No i dzisiaj znowu rano przeglądałem płyty i trafiłem na płytę The Best of Ray Charles i pomyślałem sobie, że dawno nie było go w Muzycznej Poczcie UKF. No i widać, państwo czytają w moich myślach, albo ja czytam w myślach państwa. 22:07 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl, w trójce Muzyczna Poczta UKF. Czy można zamówić piosenkę? O Robertowi z Podhala, bo ma dzisiaj urodziny, 47. Rzeka dzieciństwa Tadeusza Nalepy. zbawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta, no? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Rzeka Dzieciństwa i grupa Breakout Muzycznej Poczcie UKF. A u nas trwa konkurs Weekend dla Dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli państwo chcą wygrać taki voucher, to proszę wysłać nam jedno zdanie ze słowem jesień pod numer 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A kolejna propozycja od państwa to taka właśnie. Pani Katarzyna pisze, przypomniało mi się, gdy pierwszy raz usłyszałam utwór Galaktyczna Hash Cookie. I jak zachwycił mnie ten utwór, jak chwycił mnie ten utwór za serce. Czy może pan przypomnieć mi to uczucie, puszczając go na antenie? No, Hash Cookie z Trójką od wielu miesięcy związany jest. Wygrał konkurs Start Nagranie. Dla nas, dla Polskiego Radia nagrał płytę. No i faktycznie Galaktyczna mogła za serce chwycić. Galaktyczna i grupa Hash Cookie. Także w konkursie wypadali świetnie. No i wielokrotnie gościli w audycji Trójka Żąda Debiutów, mówiąc o postępach w nagrywaniu płyty i tworzeniu nowych utworów. Mam nadzieję, że nowy album Hash Cookie już wkrótce. 22 i 7 trójek. Dzisiaj nasz przyjaciel ma urodziny i chciałybyśmy mu zamówić piosenkę, jeśli jest taka możliwość. Cała jesteś w skowronkach. Mówiłaś, kocham skowronki. Na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Jesteś z Tobą. Cała jesteś w skowronkach i we współskaldowie. No i kończymy konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica. Mają Państwo jeszcze kilka minut, dokładnie 3 minuty i 53 sekundy, by wysłać do nas SMS ze słowem jesień pod numer 73533. No i do wygrania oczywiście Weekend dla dwojga Willi Polanica. Po tej piosence skończymy przyjmowanie naszych SMS-ów, a ta piosenka to Robert Plant i Moonlight in Samosa. O ten utwór prosił pan Tomasz. Samozo i Robert Plant, to była płyta Pictures at Eleven, ukazała się w 1982 roku. No i kończymy w tej chwili przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Polanica. No i wracamy do zamówień. UKF @polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Pani Katarzyna pisze, że chętnie posłałaby po latach troszkę zapomnianego zespołu KMFDM i Sasza Koniecko w piosence Stray Bullet.

come by me. Come talk to me, baby. Tell me how we can combine. Will you be my sunshine forever? Or will you be just a friend of mine? Try me out, and if you get excited, take me home. I'd love to be invited, once we're there, I'm sure you'll be delighted. We could rock all night, wait and see. We might fit together, oh, that would be my lucky day, yeah. Come by me, oh, come love with me, baby. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Co pewien czas, proponując Państwu wycieczki, przypominamy o bezpieczeństwie wędrówki. Jeśli to możliwe, nie wyruszajmy na trasę w pojedynkę. Po pierwsze, milej z kimś iść, a po drugie, bezpiecznie. To między innymi dotyczy dzisiejszego szlaku, który proponuje trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska. Tym razem zwiedzimy rejon Czarnkowa. Dobrze jest wybrać się tam na wycieczkę rowerową, ale i fragmenty tego szlaku rowerowego możemy przemierzyć pieszo. Czarnków położony jest na lewym brzegu Noteci, przy krawędzi takich stromych wzgórz morenowych, więc bardzo pięknie. Już w X wieku był tutaj gród na szlaku handlowym przy przeprawie przez Noteć, a w XIV wieku król Władysław Łokietek nadał tutejszą kasztelanię Nałęczom, którzy zmienili nazwisko na Czarnkowscy. Przy zachodniej części rynku w mieście stoi zabytkowy kościół świętej Marii Magdaleny, zbudowany około 1580 roku, później oczywiście przebudowywany i rozbudowywany. Wnętrze jest bardzo ciekawe, pięknie odrestaurowane. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica, w której znajdują się renesansowe nagrobki Macieja i Katarzyny Czarnkowskich. Zwraca również uwagę zdobiony cynowy sarkofag ze szczątkami Adama Sędzimira Czarnkowskiego. W kaplicy jest również ołtarz z obrazem Anioła Stróża z warsztatu znanego gdańskiego malarza Hermana Hanna. Z lekcji historii znamy Czarnków z kronik Janka z Czarnkowa, bo on się tutaj urodził i również przy rynku znajduje się taki pomnik, ławeczka, przy której siedzi kronikarz zapisujący coś w księgach, wsparty na beczce. Beczka jest z kranikiem, służy też jako taka miejska studnia. Janko z Czarnkowa opisywał wydarzenia z lat 1370-1380. Również przedstawiciele rodziny Czarnkowskich pozostawili po sobie ślady nie tylko w Czarnkowie, ale również w Wieleniu, gdzie znajduje się kościół Matki Bożej z fundacji Zofii Czarnkowskiej i tu również znajdziemy obrazy z warsztatu Hermana Hanna. Natomiast 6 kilometrów na wschód od miasta zobaczyć możemy wieś Nowe Dwory, do której w 1601 roku Zofia Czarnkowska sprowadziła z terenów nadwiślańskich osadników holenderskich. To ciekawa historia, bo najczęściej ci osadnicy kojarzą nam się z Żuławami. W Nowych Dworach można dostrzec taki charakterystyczny układ osady z pasami łąk i pól biegnących ku Noteci. Najciekawszym obiektem jest kościół świętego Jana Chrzciciela, a w środku za ołtarzem, w takim małym pomieszczeniu, znajdują się bardzo cenne witrażyki z datą 1615 rok. I kościół jest najstarszym zachowanym świadectwem materialnej kultury Olendrów. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym.